राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2058 24 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम राम राम राम राम राम राम राम राम राम देखो भाई परमात्मा की प्राप्ति है वो अपने घर ही बात है और संसारी बात है या पराई बात है। पराई बात सीखनी पड़ती है सुननी पड़ती है और घर ही बात तो सीखनी सुननी नहीं है वो तो घर ही बात है अपने ईश्वर से जीव विनाशी ये तो अपने घर की बात है। मात्र जितने प्राणी है चाहे भाई हो चाहे बहन हो है तो परमात्मा संतान परमात्मा तो घर के है तो बाप से नड़ा कौन ला रही है बताओ माँ बाप से नड़ा कोई नहीं है तो हम परमात्मा के संतान है ये बात याद रखनी चाहिए याद परमात्मा की प्राप्ति तो नींद खुली हुई बेहोशी मिल गई बस कहने का ये है इस बार सीधी सरल बात है सीधी सब अपने घर की बात है। संसार को समझना तो है कठिन क्योंकि ये पढ़ाई बात है ये पढ़ाई करो तो जानकारी करो तो वर्ण की आश्रम की या कराए तो इसमें बहुत बात है और घर की बात तो अपनी बात है अपने बाप का है बस इतनी बात है। तो परमात्मा की प्राप्ति सरल है सीधी है शुभ है क्यों शुभ है क्या घर की बात है अपने घर की बात है सबके घर की बात सब जितने मनुष्य है मनुष्य मात्र पशु पक्षियों में भी घर की है पर तुम्हें समझे वो नहीं समझने का अधिकार मनुष्य मात्र को है मनुष्य मात्र में पुरुष को स्त्री को कोई वो कभी कोई भेद वो नहीं परमात्मा के आयुष्य सभी इस वास्ते वो अपने घर की बात है अपने घर की बात समझना है तत्व से अपने घर की बात समझनी है केवल दृष्टि भेद है और कुछ नहीं जब तक दृष्टि नहीं तब तक तो कोई बात नहीं घटी है दृष्टि उठ दी दृष्टि दीर खटवा इसमें देरी क्या बात है दृष्टि दृष्टि हुई बस हम पहले चूरू आए तो चूरू के विद्यार्थी बात कर रहे थे ज्ञान हो गया ज्ञान है बेरो पटियो वो कैसी बढ़िया बात की बेरो पटियो मैंने पता लग गया बात कर रहे बेरो पटियो बेरो पटियो समझा पता लग गया बेरो पटियो मानो पता लग गया ज्ञान हो गया बड़ी ऐसी बात सुनी वो देखो बालक ऐसे कैसी बातें कर रहे हैं ये बेरो पटियो इसका नाम ज्ञान बेरो पटियो पता लग गया समझ आएगी तो बेरो पटियो सब विवरण है उसका पता लग गया तो ये तो बेरोपटी अपने घर की बात है, घर की बात अपनी बात अपनी अपनी बात है, अपनी बात तो सुख में ही, अपना अपना अपना आप तो सुख में ही, तो अपने घर की बात सुनो सीधी सीधी बात है। केवल केवल दृष्टि दृष्टि भेद है, केवल दृष्टि भेद है, दृष्टि करते ही परमात्मा तत्व तो ठीक है, हम परमात्मा कह रहे हैं बस। इस बात से स्मृति लब्धा अंत में कहा है तुम्हारा समूह नष्ट हुआ तो अर्जुन कहता नष्ट हुआ तो अगर स्मृति लब्धा याद आ गई, भूली भूल मिली भूल, इसमें देरी क्या लगे, अंधेरी अंधेरे कितनी लग जाए, परंतु ज्ञान होते ही सब ठीक हो जाए, पता लग गया हम कौन है, भगवान के हैं, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर सुनाशी, पता लग गया, पता लगते ठीक हो गया, इसको कहते ज्ञान हो गया, बोध हो गया, समझ आ गई, नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, मोह है तो मोह तो नष्ट होता है, मोह बनता है मोह बेचैत्य धातु से, बेचैत्य होता ना बिना होश का तो मोह है, होश है और मोह मिटा, नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, तत्प्रसाद भगवान की कृपा से मोह मिट जाता है, याद आ जाती है, ये वो होने पर फिर वो मोह तो होता नहीं कभी, क्यों नहीं होता, कहीं याद आ गई बात, याद आ गई, याद आ गई बोलो तो सदा से थे पहले से ही, भूल गए थे, भूल मिट गई, पहले भूल कैसे हो, दोबारा भूल कैसे हो, भूल पता लगा स्मृति लगता, इस वास्ते तो उसमें गत संदेह, अब संदेह, अब संदेह नहीं होगा, तो उसमें संदेह कर सी उस जानता हो, आपको वजह से करूंगा बस, वो नष्ट हो वो स्मृति लगता, तो मोह का नाश होना है, इसमें कोई परमात्मा को जानना का नई नई बात थोड़ी है, कोई योग थोड़ा ही है, इन्हें परिश्रम थोड़ा ही है, वो तो जानना ठीक है, स्मृति लगता याद आ गई, याद आ गई, याद आ गई तो मतलब या भूल मिटी, भूल मिटी नहीं भी कोई क्या उद्योग क्या परिश्रम है, भूल मिट गई, इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति सत्य सब वो है, भूल के कारण से नहीं मानते, पता नहीं है, लेकिन वो बत भूल है, भूल मिटी है, जो हो गया बस, जो है जो हो गया, पता लग गया ठीक तरह से, तुम कौन है, कैसे हैं, क्या है, ऐसे तीनों तीनों योगों में कर्म योग में सहज कर्म बताया है, सहज कर्म कौन थे सदस्य, तो सहज कर्म है सहज आए थे साथ ही पैदा हुए, तो कर्म योग की भी स्मृति होगी और ज्ञान होगी विस्मृति होगी, ज्ञान अपना है बोध हो गया, और भगवान का संबंध हमारा है नमय वंश हो, हम तो भगवान का अंश है, हम तो भगवान का अंश है, लाडला बेटा बेटी हम भगवान के, भगवान के प्यारे अंश है, याद आ गई बस, भूल मिल गई, समझ क्या है, भूल मिटे, ठीक हुआ। भूल है जितनी बड़ी भारी भूल है, बड़ी भारी भूल मिटी है। आश्चर्य आवे मुफत में दुख पाए, मुफत में भूल मिटी, ज्ञान हो गया, ठीक है, भूल मिटी। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति, नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति है। पता नहीं था प्राप्त है, हमारे को पता प्राप्त ऐसा याद नहीं था, स्मृति लगता तो प्राप्त, नित्य प्राप्त है की प्राप्ति है। नित्य संबंध विच्छेद का संबंध विच्छेद है, संसार का संबंध विच्छेद नित्य है, अंतर है। जितनी दिन उम्र आई उतर से ही सब योग हो गया, या तो नित्य भी योग हो, नित्य भी योग है और नित्य योग है उसका, तो नित्य योग है परमात्मा के साथ। इस वास्ते ज्ञान होना सीधी सर सर बात है, साफ सीधी तत्काल, इन भविष्य नहीं है, इनमें कोई क्रिया की जरूरत नहीं है, न पदार्थ की जरूरत है, न भविष्य की जरूरत है। ये तो उधर ध्यान नहीं आ पता लगेगा, आंख खोली देखा देखते ही जैसे नींद आई हुई है, आंख खुलते ही स्वप्न असत्य है। स्वप्न अवस्था में तो स्वप्न दिखता है नित्य, पर आंख खोलने पर स्वप्न अनित्य हो जाता है, तो बुझ जाते हैं, याद ही नहीं रहता, तो अनित्य है। तो जैसे नींद खुलते ही स्वप्न अनित्य हो जाता है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति होते ही संसार अनित्य हो जाता है। वो क्या जाता है, अनित्य है पहले से, तो वो तो नहीं है, अनित्य है। स्मृति दब जाना याद आ गई, ये बात ऐसी ठीक, स्मृति लगता। तो मम्मी वाशु भगवान का श्याम, हम जीवात्मा है, निष्काम है, तो कर्मयोग निष्काम हो गया। कामना बधेर, कामना तो बनाई हुई है, कामना बनती है, कामना रहती नहीं, कामना होती नहीं है, बनती है, मिट जाती, बनती है, मिट जाती। संबंध होता है, मिटता है, वो अनित्य है, वो हमारे साथ है ही नहीं। कामता होगी बालू बने में, खिलौने में कामना है, खिलौना अच्छा लगता है, कुछ रुपया अच्छा लगता है, बैरागी होने से रुपया, रुपयों का महत्व बढ़ जाता है, बैरागी होते ही रुपयों का महत्व बढ़ जाता है, मन से महत्व नहीं बढ़ जाता। जैसे जवान होने पर खिलौनों का जो महत्व था ना, खिलौना थोड़ी बढ़ते हैं, खिलौना तो रहते हैं, खिलौनों का महत्व मिट गया। ये तो बच्चे का खिलौना क्या करते हैं, बच्चों का खिलौना, कोई महत्व नहीं रहता। जो ही बोध होते ही संसार का महत्व रहता है, वो संसार रहता है, वो संसार का महत्व नहीं रहता, अज्ञान में इसका महत्व रहता है। ये तो बड़ी भीषण बात है, ठीक है, जैसे बोध हो जाता है यथार्थ रूप से, है जैसा का जैसा बोध हो जाता है जैसा का जैसा ही, और पहले से है यू ही है, सत्य सत्य स्वाभाविक। इस बात से स्मृति लगता, कर्मयोग की भी स्मृति है, ज्ञान योग की भी स्मृति है, भक्ति योग की भी स्मृति है। विस्मृति भूल ही थी, भूल मिट गई, प्राप्ति हो गई। अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं है, नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है। अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं है, नित्य प्राप्त था उसकी भूल मिटी, नष्ट मोह स्मृति लब्धा। तो नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है, ठीक तरह बोध होगा। ठीक है, एक बहुरूपी हा बहुरूपी दान कर सिपाही बन कर गया दुकानदार है। हो ऐसे कैसे रहेगा, ये बाहर कैसे रहेगा? नाम लिख दो, नाम क्या तुम्हारा नाम लिखेगा, चलान करेंगे, ये बाहर बल तो कैसे रहेंगे? डर गया, सब डर गए, सिपाही आ गया, क्या कर रहे? इसमें कोई आदमी जानकार था, वो हंसकर बोला क्या कर रहे? वो हंसकर वही हंस गया, बंदा नहीं हंस गया, और आदमी वो भय बैठ गया, उसे उसे उनको देर लगे, और वो उद्योग किया और परिश्रम हुआ, पता लग रहा है बहुत रुपया नाम लिखेगा तुम्हारे कैसे बाहर कैसे बनेगा? ये पता लग रहा है ना, नष्ट हुआ बहुत स्मृति देवता। अर्जुन कहता है नष्ट मोह, भगवान ने दो प्रश्न पूछे, तुमने एकाग्रता से गीता सुना कि नहीं? यार मोह नष्ट हुआ कि नहीं? तो नष्ट मोह कह दिया, गीता सुना नहीं, ऐसा उत्तर नहीं दिया। तो मोह कैसे गीता नहीं, तत्प्रसाद मोह था आपकी कृपा से। कृपा एक और चीज होती है, बसा वो तो है, गाय मर जाती है माँ उसको भी दूध गाय का पिलाते हैं, परंतु गाय जो चौंता है वो गाय चाटती है, उसका जो एक भीतर का प्रेम होता है उससे जो मस्त आती है वो पुष्ट नहीं आती दूध से। तो आपने गीता सुनाई, गीता की पंडिताई से मोह नष्ट हुआ नहीं है मेरा, तो प्रसाद आपकी कृपा से मोह नष्ट है, कृपा से। तो कोई सुनने ही पंडिताई से नहीं है, नष्ट मोह स्मृति लगा तो प्रसादात आपकी कृपा से हुआ। इस बात से ऋषि वजह मतलब आपको वजह से करूंगा बस, ना कहते हुए कहा युद्ध नहीं करूंगा, पर स्वीकार करते हुए युद्ध करूंगा नहीं बोले, क्या युद्ध नहीं करूंगा। अब कैसे वचन तुम आपको वजह से करूंगा, आपको युद्ध करूंगा, आपको नहीं करूंगा। अब पता लग गया, पता मैं तो आपका हूं सदा से ही, पता लग गया मोह नष्ट हो गया, सुनते नहीं लगता कैसे वचन हुआ आपको वजह करूंगा, बस आनंद हो गया, मौज हो गई। तो भाई तत्व ज्ञान होना है, केवल मोह नष्ट होना है, भूल मिट गई, भूल भूल मिट गई, ज्ञान हो गया, बोध हो गया, बोध होते साथ सावधान हो गया, नष्ट हो मोह स्मृति लगता तत्प्रसाद आपकी कृपा से। तो भगवान की कृपा से मोह नष्ट हो गया, और भगवान की कृपा नित्य है। क्यों? भगवान नित्य है तो भगवान की कृपा नित्य है। भगवान जब नित्य है तो उनकी कृपा भी नित्य है। अपने कृपा की तरफ देखा नहीं, कृपा की तरफ देखा जाए। अपने संसारी आदमी रुपया कमाने में रहते हैं, लेकिन भोगों में लगे हुए, उनको ऐसी बात तात्विक बात बड़े जिज्ञासु होते हैं, सब त्याग करते हैं, साधु बन जाते हैं, तो उनको बातें मिलती है, वो बातें मन को मिल जाते हुए कृपा। ये कृपा जैसे वर्षा होती है तो सुगंधी पुष्प है उन वृक्षों पर भी होती है, और बड़े बड़े कांटे होते हैं सुगंधी कुछ नहीं, वर्षा उन पर ही होती है, वर्षा बरोबर होती है, समुद्र में वर्षा होती है, वहां जल की जरूरत है क्या? समुद्र में वर्षा बरसते हमने देखा है, समुद्र में वर्षा बरसती है, पानी घटा है वहां, ऐसी कृपा होती है भगवान की, सब पर कृपा होती है, पात्र है कि नहीं पात्र है ऐसा नहीं, सब पर कृपा होती है। तो वह भगवान की कृपा से मोह नष्ट हो गया, नष्ट हो मोह स्मृति रहता तत्प्रसाद, अब कृपा से। तो भाई आपने तो सन्मुख हो जाओ, सन्मुख हो जीव मोही जब ही जन्म कोटि अगदास ही तब ही, सन्मुख हो जीव मोही जब ही जन्म कोटि अगदास ही तब ही, कुल जन्म के पाप सूर्य के उदय होते ही रात्रि का नाम नहीं रहता, ठोस भरा हुआ अंधकार, श्रवण भादव महीने घटा छाई होगी तो अंधेरा हो जाता, अंधेरे रात में तारा प्रकाश नहीं होता, मन छाया हुआ है, सूर्य उदय होते ही रात्रि का पता ही नहीं रहता, ऐसे बोध होते ही दुष्ट मोह स्मृति रहता है, संतोष अगर संदेह संदेह रह तो हो गया वह मौत हो गई, सीधी बात है। इस बात ये संसार को जानने में कठिनता है, क्योंकि संसार हमारी जात एक नहीं है, हमारी जात है भगवान ही जात है, वो संसारी जात है, जड़ जड़ है प्रकृति, प्रकृति का कार्य है ये, तो प्रकृति का कार्य भूल हो जाए, अपने स्वरूप क्या भूल हो, अपने तो नष्ट हो मोह स्मृति लगता, स्मृति प्राप्त हो गई, पता लग गया हम तो भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, संसार भगवान के हैं, भगवान के पुत्र पुत्री है, हम भगवान के हैं, स्मृति देवता आनंद हो गया, सब दुख मिट गया, सभी दुख जैसे आंख खुलते ही सपना सब मिट जाता है, स्वप्न में कई चीजें बैठ गई कई चीजें रही ऐसा नहीं होता, स्वप्न में मनुष्य तो रह गए, पशु पक्षी मिट गए, जड़ मिट गए, चेतन रह गए, और नहीं सबका सब ही स्वप्न सबका सब बिल्कुल बंद, लाखों रुपयों के मना एकदम साफ, कोई कौड़ी बचती नहीं, लाखों करोड़ रुपये में कौड़ी भी बचती नहीं, भी थोड़ी बच जाए जागृत में भी, सबका सभी बड़ी इमारत है, बड़ा बड़ा मकान, बड़ा बड़ा काम और धंधा, सबका सभी कुछ तो खुश रहते हैं, खुश रहता दान हुआ थोड़ थोड़े चार सब हजूस ऐसे क्या रहने वाली बस तो है ही नहीं। हाँ खुलते ही बैठ जाते ऐसे ही परमात्मा तो की प्राप्ति होते ही सब जागृत स्वप्न क्या जागृत ही स्वप्न हो गया नष्ट हो। इस वास्ते मस्त हो जाओ आनंद मौज में रहो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।